Şaha doğru giden kervan, şaha doğru giden kervan. Çok ağlattın, güldür beni. Düşmüş emelden ayakta, tut elimden, kaldır beni. Tut elimden, kaldır beni. Tut elimden ferman eyle, tut elimden ferman eyle. Gel bu derde derman eyle, götür yâre kurban eyle. Öldür derse öldür beni, öldür derse öldür beni. Arıydım baldan ayrıldım, arıydım baldan ayrıldım. Ne şirin dilden ayrıldım, bülbüldüm gülden ayrıldım. Gülistan'a kondur beni, Gülistan'a kondur beni. Tut elimden düşmeyelim, tut elimden düşmeyelim. Doğru yoldan şaşmayalım, derdin çoktur deşmeyelim. Böyle yâre bildir beni,